أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hicret eden bir insan için ne düşünülür? Değil hicreti, mesela Anadolu'dan bir insan kalkacak, İstanbul'a gelecek. Hayatında ilk defa buralara geliyor, iş arayacak. Gariban annesi babası onun için kim bilir ne endişeler taşır. Çok da haksız değil. Kimseyi tanımadığı, bilmediği bir yere gidiyor. İş yok, belki gücü yok. Gelecek, iş arayacak, bulacak, bilmem ne edecek, düzenini oturtacak. Türlü türlü sorular. Yüzlerce olumsuz ihtimal. Hicret, bununla kıyas edilmeyecek kadar risk taşıyan bir hadise. Niçin? O zamanın ulaşım şartlarını bir defa düşünün. Kaç tane sahabi Medine'ye gitmişti ki daha önce? Elbette ki sayıca çok azdı. Medine'de kim vardı tanıdıkları? Nereye gideceklerdi? Kimin yanında kalacaklardı? Ne yiyeceklerdi? Ne içeceklerdi? Bıraktıkları malları, mülkleri ne olacaktı? Çolukları, çocukları ne olacaktı? Ve buna benzer pek çok hayati soru. Cenab-ı Allah bu 100. ayet-i kerimede bu ve benzeri ihtimalleri kökünden halledeceğini, hicret edenlerin hicretteki samimiyetleri ve güzel niyetleri dolayısıyla, bu amellerinin güzelliği dolayısıyla onları yüzüstü bırakmayacağını, olumsuz şartlarla onları adeta cebelleşmek zorunda bırakmayacağını anlatan bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeden hareketle biz de az önceki dersimizde arz etmeye çalıştığımız Allah'ın ve Resulünün yasakladıklarını hecretmek dolayısıyla uğrayabileceğimiz, uğramamız muhtemel maddi kayıplarda gözümüz kalmasın. Allah onların yerine başkalarını, hayırlılarını verecektir. Buna inanarak hicretimizi yapalım. Estaizu billah. Bakın ayet-i kerime işte bunu anlatıyor. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ ف۪ي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعًا Allah yolunda hicret eden bir kimse, yeryüzünde genişlik bulacaktır. Sıkıntılardan kurtuluş bulacaktır. Rahatlık bulacaktır. Muragam kelimesinin bu gibi manaları var. Vesa'a ve genişlik bulacaktır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde bolluk, rahatlık, genişlik bulacaktır. Hem maddi manasıyla hem manevi manasıyla rahatlayacaktır. Sıkılmayacaktır, darlanmayacaktır. Allah onun önünde geniş geniş yollar açacaktır diyor. Cenab-ı Allah'ın gerçekten bu vaadi çok önemli. Bunu duyan, Mekke'de henüz hicret etmemiş, duyan sahabiler oluyor. Çeşitli mazeretler dolayısıyla hicret edememiş yani. Hicrete kalkışıyorlar. Bunlardan birisinin adının İkrime'nin söylediğine göre Damra bin El-İs veya El-İs bin Damra olduğu belirtiliyor. Bu kişi bu ayetin bu bölümünü duyunca hasta yatağında yattığı halde hemen benim için hazırlıklar yapın, hicrete kalkacağım diyor. Hazırlanıyor. Sonra ne oluyor? Hicret eden hicret edeceği yere ulaşır mı, ulaşmaz mı? O da belli değil. Ecel insanı hicretteyken yolda da yakalayabilir. Diyor ki o kadar ki yani Allahü Teala bu vaadini, dünya ve ahiret bolluğunu öyle kesinlikle vaat ediyor ki وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Her kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla çıkacak olursa, Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla evinden çıkarsa, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, sonra da ölüm ona yetişecek olursa, فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهُ, Allah'ın onun ecrini vermek artık Allah'a düşer. Onun ecri tam artık o fiilen hicret etmiş, Medine'ye varmış, Resulullah'ın huzurunda İslam devletinin o müstesna havasını teneffüs etmiş gibi, onunla cihad etmiş gibi mükafat alacaktır diyor. Ne yapayım, sen yolda öldün. Dolayısıyla hicret ettiğin mesafe kadar sana ecir var demiyor Cenab-ı Allah. Öyle demiyor. O niyetle çıkıyor ya. Ama yolda ölüyor. Sahabe merak ediyor. Ne olacak acaba? Bu adam yolda öldü. Yecid fil ardi muragamen kethira ve sa'a. Ayrıca kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla çıkar ve giderse, sonra da ölüm ona yetişirse, onun ecrini vermek Allah'a düşer. Allah onun ecrini vermek durumunda olacaktır diyor. Yani Allah bunu üzerine bir taahhüt olarak alıyor. Lütfedip bunu taahhüt ediyor. Yani dolayısıyla sakın ha, kimse şu üç ihtimali düşünerek hicret etmemezlik etmesin. Ben hicret edeceğim, gideceğim yerim yurdum yok, ne olacak? Ben hicret edeceğim, nasıl geçineceğim? Ben hicret edeceğim, ya yolda gidemezsem, ya yolda ölürsem, ya benim yolumu keserseler, ya bir tehlikeyle karşılaşırsam, bunlar düşünmesin diyor. Bir defa ecri boşa gitmez. Zaten bütün mesele o değil midir? Bütün mesele o değil midir? Geliyor bir gün sahabi, buradan gelince hatırıma o geldi. Ya Resulallah diyor, ben senin gibi, Muaz gibi güzel güzel dua edemiyorum diyor. Muaz daha o zaman onlara demek ki namaz kıldırıyordu radıyallahu anh. Muaz bin Cebel. Ama Allah'tan cennet istiyorum diyor. Diyor ki hadiste, la uhsinu dendeneteke ve la dendenete Muaz. Ne senin gibi dua edebiliyorum, ne de Muaz gibi dua edebiliyorum, güzel dua edebiliyorum. Ama cenneti istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kulluna havleha nudendin diyor. Hepimizin döndüğü, dolaştığı, dua edip istediği onunla ilgilidir diyor. Hepimiz zaten onu istiyoruz. Fark etmez diyor. Cenneti istiyorsun ya, dilin o kadarına dönüyor ya, illa benim istediğim gibi istediğim kelimelerle istemene gerek yok demeye getiriyor. Muaz'ın istediği kelimelerle istemene gerek yok. Onu iste yetiyor. Burada işte çıkıyorsun ya, yolda ölüyorsun. Hiç önemli değil. Karınca misali. Önemli olan Allah'ın ve Resulünün belirlediği, razı olacağı bir hedefi kendine belirleyeceksin ve oraya doğru yürüyeceksin. Varır mısın, varmaz mısın? O Allah'ın bileceği iştir. Allah'ın takdiridir. Ne için yaşıyorsun? Ben Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için yaşıyorum. Yaşadın, yaşadın, uğraştın. 50 yıl, 60 yıl Allah ne verdiyse görmedin. Allah'ın dinini tatbik etmeyi, edildiğini görmek için demiyorsun ki. Allah'ın dininin tatbik edilmesi için uğraşıyorum. Allah'ın dinine hakim kılınması için uğraşıyorum. Edeceğim diyemezsin. Bu Allah'a kalmış bir şeydir. Ama onun için uğraşıyorsun ya. Hacca giderken Bacakların yetmediği için, ömrün vefa etmediği için ulaşamamışsın, hiç önemli değil. Allah sana hac etmenin ecrini yazacaktır. Verecektir, vereceğini vaat ediyor. Dolayısıyla bir önceki dersimizde, bundan önce hemen, İslam dünyasının kısa bir tablosunu arz etmeye çalıştık. Bizim hicret edecek yerimiz yok dedik. Müslümanların hallerinin perişanlığını dile getirdik. Bununla birlikte Müslümanların bu hallerinden silkinmesi için karınca kadarınca elimizden geleni veya gelenin bir miktarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin gayemizin büyüklüğüne göre amelimizin azlığına bakmaksızın inşallah mükafatlandıracaktır Müslümanları. Onun için Allah'ın önümüzde diktiği gayeler, hedefler, Resulünün bize gösterdiği hedefler ve gayeler bizim gaye ve hedefimiz olduğu sürece, bu gaye ve hedeflere de Yüce Rabbimizin belirlediği kıstaslar, ölçüler içerisinde yürüdüğümüz sürece Allah-u Teala adeta bu gayenin gerçekleşip gerçekleşmediğini hayatımızda, bizim tarafımızdan gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakmaksızın o gayenin azametiyle mütenasip mükafat vereceğini ümit edebiliyoruz. Nereden hareketle? Burada Cenab-ı Rabbül Alemin'in söylediklerinden hareketle. Çünkü diyor ki وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Her kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla çıkarsa ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ, hicret edemeden, hicreti tamamlanmadan ölüm ona yetişecek olursa فَقَدْ وَقَى اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ, onun ecrini vermek Allah'a ait olur. Dolayısıyla gözlerimizi dünyada fiilen gerçekleşecek şeylere bakarak ümidimiz zayıflamak ve güçlenmek gibi bir konumda olmasın. Hedefimiz büyük olduğu kadar azimli olacağız. Hedefimiz büyük olduğu kadar ümit var olacağız. Hedefimiz büyük olduğu kadar kararlı olacağız. Yolun uzaklığı, hedefin uzaklığı, hedefin büyüklüğü, bizim güçsüzlüğümüz, çalışmalarımızın yetersizliği hiçbirimizin azmini kırmasın. Aksine bunlar bizi daha çok, daha sımsıkı davamızın sarılmasına sebep olsun, davamıza sarılmaya sebep olsun. Dünya her şeyiyle, içindekilerle birlikte cennette herhangi birinizin bir kamçılık yeri dahi ondan hayırlıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Cenab-ı Allah ne diyor? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَعِدَّكِ الْمُتَّقِينَ diyor. Rabbinizin, Rabbinizden bir cennete hızlıca birbirinizle yarışırcasına koşun. Rabbinizden bir mağfirete hızlıca koşun ve başka, ve öyle bir cennete koşuşun ki sadece eni göklerle yer kadardır. Müttakiler için hazırlanmıştır. Güneş sistemiyle birlikte akıp duruyor. Değil mi? Yasin suresinde belirtildiği üzere. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللّٰهِ. Bir karar yerine kadar akıp gidecek. Dünya bir senede döndüğü bir yerden ikinci sene aynı yerden geçerek yörüngesini tamamlamıyor. Çünkü sürekli olarak güneş sistemi çevresindeki gezegenlerle birlikte akıp gidiyor. Güneş aktığına göre sistemi de akıyor. Şimdi eni Ben şunun için söylüyorum bunu. Bu sonsuz, uçsuz bucaksız bir mesafeyi ifade ediyor. Yalnız bir yer ve yalnız bir gök değil. Semavat diyor. Bütün gökler kadar geniş. Milyonlarca ışık yılından bu yana, yaratıldığından bu yana yani, ışığı daha hala dünyamıza varmamış gezegenler veya yıldızlar vardır. Bunlar da daha göğün içerisindedir. Hem de hangi göğün? Dünyaya en yakın göğün. Nereden çıkarıyorsun bunu hoca efendi? Ayet-i kerime söylüyor. Tebareke'de ne diyor? Estaizu billah. Ve zeyyenne semâ'e dünya bimesâbih. Dünya semasını biz kandillerle yani yıldızlarla süsledik. Buna göre en uzak yıldız bile dünya göğündedir. Düşünebiliyor muyuz? En uzak yıldız bile dünya göğündedir. Daha ikinci sema yok. Bunun ikisi var, üçü var, yedisi var. Ve öyle bir cennet. Ve bitti. Daha neyin hesabını, kitabını yapacağız dünya namına? O halde vallahi tabii insan nefsi tembeldir. Üşengeçtir. Pişman olur. Şey olur. Fakat yine de bazen ibret almaz. Veya çoğu kere yine ibret almaz. Kendi adıma bakıyorum dünüme. Önceki günüme, yahu diyorum dün şu şu şu lüzumsuz işi yaptım. Bunun yerine şu şu hayırlı işi yapabilirdim, daha güzel olurdu. Bundan böyle bunları yapmayacağım. Diyorum, ertesi günü bir bakmışım, tekrar geriye dönüp baktığım zaman yine benzeri şeyler yapmışız. Ama bunlar yanlıştır. Yapmamamız lazım. Bu ömür denen bu müstesna fırsatı ahirete yatırıma dönüştürmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymamız lazım. Ve Müslümanlar olarak birbirimizin nimetiyiz. Birbirimizin yanında durmasını bilelim. Niçin? Hicret edilebilecek diyarların oluşabilmesi için birbirimize omuz omuza vermek zorundayız. Yan yana yürümek zorundayız. Birlikte yürümek zorundayız. Allah'ın ve Resulünün razı olacağı işleri topluca harfiyen yerine getirmek zorundayız. Bu konuda az çok her türlü fedakarlığı ortaya koymasını bilmeliyiz. Yoksa ondan sonra tabii haşa bize örnek olmaz onlar veya benzeri bir durumda olmayız inşallah. Biliyorsunuz hüsrana uğrayacak olan kafirler ne diyecektir? Kâle rabbirci'ûn leallî a'melu fîmâ terektu sâlihâ leallî a'melu sâlihân fîmâ terektu kelle innehâ kelimetun huve kâilâ. İş işten geçmeden aman saçlarımızı başlarımızı yolmanın faydasının dokunmayacağı bir zaman gelmeden şu dünya hayatımızı güzel değerlendirelim. Allah'a hamd ediyorum ki karşımızda hepiniz genç insanlarsınız. Önünüzde Allah'ın izniyle uzun bir ömür vardır. Bu uzun ömrü şimdiden çok hayırlı ve güzel işlerle bereketlendirmeye çalışın. Bunu eni gökler ve yer kadar olan bir cennet için, bir mağfiret için salih amellere dönüştürün. Bundan benim de istifadem olacak Allah'ın izniyle. Siz bir söz söyleyip eğer bir hayra delil olabildikse merak etmeyin, ecirlerinize bir şey olmaz. Allah-u Teala bana da size de bütün kainata da tükenmeyecek kadar, kimsenin kimseden eksiltmesine ihtiyaç kalmayacak kadar birçok mükafatlar vermeye kadirdir. Dolayısıyla Allah için yapılan bir işin ecri ve mükafatı vardır. Allah aslında bize hiç ecir ve mükafat da vermeyebilirdi. Niçin? Çünkü dünyada verdikleri zaten bizim amellerimizin karşılığının çok çok fevkindedir. Ölçecek olursak yine dünyada bize verdikleri alnımızı secdeden kaldırmasak dahi çok daha fazladır. Ama Yüce Rabbimiz o kadar lütufkar, o kadar merhametli, o kadar ihsanı boldur ki yine de mükafatlandırmak için adeta bahane arıyor. Öyle ya. Kur'an-ı Kerim okudun, bir harfe karşılık 10 sevap. Elif, la, mim de 30 sevap. 3 tane harf. Öyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir 10 tane sevap? Allah bilir. Bir tane sevap bile belki bütün dünyaya bedeldir. Öyle ya. Hiç kıyas edilir mi? Edilmez. Dolayısıyla hayırlı amellerin kapıları da çoktur. Dar-ı İslam'dan dar-ı harbe hicret edemiyorsak Allah'ın yasaklarından mübahlarına hicret ederiz. Mübahlardan Allah'ı razı edecek salih amellere hicret ederiz. Ve bu hicreti ömür boyu sürdürürüz. Bu şekilde hicret ettikçe, hicret edenleri artırdıkça gerçek manada İslam'ı yaşamak isteyenlerin barınabileceği, şemsiyesi altına sığınıp givarabilecekleri bir hicret diyarı da oluşur Allah'ın izniyle. O zaman şairin dediği, sen Mekke'de bunaldığın zaman Medine'ye hicret ederdin. Bizler nereye hicret edelim ya Resulallah sözünün de tahakkukuna zemin hazırlanmış olur. Ona imkan bulunmuş olur. Evet, peki Allah niçin böyle yapıyor? Ve kâne Allahu gafûran rahîmâ. Bu Allah'ın özelliğidir. Esma-i Hüsnâsıdır. Allah gafurdur, rahîmdir. Çok günah bağışlayandır. Kusurları, hataları çokça bağışlayandır. Merhameti çok olandır. Çok merhamet edendir. Dolayısıyla Allah'ın mağfiretinden, rahmetinden daha çok istifade etmek için daha çok bahanemiz olsun. Daha çok bahanemiz olsun. Ve dediğim gibi tekrar edelim. Hicreti münferit yapmayalım. Hep birlikte yapalım. Beraber hicret edelim. Şu cahiliyenin hayatından, cahiliyenin değerlerinden, inanç ölçülerinden, kıstaslarından, cahiliyenin önümüze diktiği hedeflerden, yalancı hedeflerden, bizi yolumuzdan saptırıcı ve uzaklaştırıcı hedeflerinden ve gayelerinden uzak duralım, bunlara iltifat etmeyelim. Unutmayın, bu hicreti gerçekleştirmedikçe dar-ı harpten dar-ı İslam'a hicret edilebilecek yurtları gerçekleştirmeye imkan yoktur. Çünkü zati hicretlerini gerçekleştiremeyenler hiçbir zaman diyar-ı İslam olan dar-ı hicreleri mümkün değil, oluşturamazlar. Nasıl oluşturacaklar? Hangi imkanla, hangi şahsiyetle, hangi kimlikle yapacaklar? Yapamazlar. Tekrar ediyorum. Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Müslümanlar olarak birbirimizin yanında durmasını iyi bilelim. Aslında dersimizin bitmesi için normal süremize daha bir 15 dakika kadar bir zaman var. Fakat üzerinde duracağımız 101. ayet-i kerimeden itibaren ayet-i kerimeler, dediğim gibi bu ayetler geçen derslerden bu yana savaş, cihad ve hicretle alakalı ayetler. Bundan sonra cihad için yola çıkıldığı zaman namazın nasıl kılınacağı, yani düşmandan korku halinde namazın kısaltılmasıyla alakalı hükümlerin yer alacağı ayet-i kerimeler geliyor. Böylelikle hem namazın ne kadar ehemmiyetli bir ibadet olduğu, hem de İslam'da esasen ibadetlerin birbirlerini aksatmayacağı ortaya çıkmış oluyor. Bu ibadetler birbirini aksatmayacak derken kısa bir şeyi anlatalım. Hani askerlik hatıratı anlatmak adettendir ya. Bir gün arkadaşlar dedi ki, kardeşim cuma namazı kılamıyoruz. Alay'ın koca bir camisi var, kılamıyoruz. Ne yapalım? Alay komutanına çıkalım. 2-3 kişi gittik. Ben konuşuyorum. İşte askerdeki adet üzere okuyabildiğimiz kadarıyla künyemizi okuduk, şuyuz buyuz falan dedik. Bunu istiyoruz dedik. Buyurun ne istiyorsunuz falan deyince böyle istiyoruz dedi. İşte komutan kendisi bildiği kadarıyla işte askerlik de büyük bir ibadettir, askerlik şöyledir, böyledir. Dedim efendim, İslam'a göre ibadetlerin birbirlerini aksatmaması gerekir. Öyle ya. Hala aynı şeyi söylüyorlar. Eğer askerlik ibadetse, namazı da ibadet kabul ediyorlarsa, askerlik bahanesiyle namazı aksatmamaları lazım. Böyle deyince tabii herhalde beklemiyordu böyle bir cevapla karşılaşacağını düşünmemiştim. Akmak falan. O zaman dedi, gidecek olanların bana listesini getirin. Böyle başınızda bir çavuşla nizami bir şekilde gidin gelin. Dedik o problem değil, onu yaparız dedik. O şekilde tabii öbür namaz kılmayanlar bu sefer eğitimde bir saat bile olsa kıramadıkları için bu sefer ulan keşke biz de namaz kılansaydık falan dediler. Allah rızası için değil, eğitimden kurtulmak için. Yani diyeceğim, cihat gibi bir ibadet te bile Cenab-ı Allah namazı askıya alabilirsiniz demiyor. Önümüzdeki ders inşallah bu konu ile alakalı ayet-i kerimelere başlayacağız. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.